یک شاخه گل، برنامه شماره 420. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ موزون ابو عطا از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از مولانا جلال الدین رومی، غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش. ای مطرب جان چو دف به دست آمد، این پرده بزن که یار مست آمد. چون چهره نمود آن بت زیبا، ماه از سوی چرخ بت پرست آمد. ذرات جهان به عشق آن خورشید، رقصان ز عدم به سوی هست آمد. ذره بود سیر تو، نیست در این پرده کسی غیر تو، نیست در این پرده به جز عشق کس، اول و آخر همه عشق است و بس. خاری که ز گلبن طرب رست، گلزار به روی او شود شاد. با دیده جان چو واپسایی در عالم آب و گل به ارشاد، بینی تو و دیگران نبینند، هر سو نوری به رسم میلاد. در هر ابری هزار خورشید، در هر ویران بهشت آباد. Thank you. چون چهره نمود آن بت زیبا، ماه از سوی چرخ بت پرست آمد. ذرات جهان به عشق آن خورشید، رقصان ز عدم به سوی هست آمد. خبرت هست که بینی روی تو آرامم نیست جان، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. امید من آمد یا خیال آمد یا شب برانم که مگر روز نخواهد بودن جا، بامدادت چو ببینم تماشا من نیست جانان. امیدم یا امیدم به سرای دوست که از دوستیم خبر از دشمنم اندیشه ده دوشنم امنی Yo به دو چشم تو که چشم از تو به آمانی خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایام من زرویت دسته گل می توان کرد، ز زلفت شاخ سنبل می توان کرد. دلم صد پاره شد هر پاره نالان، که از هر پاره بلبل می توان کرد. این بود شاخ گل شماره 420.